الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد بعد لكم حميد الله تبارك وتعالى لكم سليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتك درسيت اليوبيتا يا رسالات الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة تلبكي كتب نواقض الإسلام نواقض الإسلام تلسيما قمب إلياك سيقوانب إمي فبيكا كتك بتنبوزي كومي lakini Sheikh rahimahullah ta'ala ametaja katika utungaji wake vitenguzi 10 kwani ni vitenguzi ambavyo mara nyingi vinatokea katika maisha ya wanadamu kuliko vitenguzi vingine vilivyobakia na kuna wachuoni wengi wameandika katika أبواب الردة وحكم المرتد ملango ya kutoka katika Uislamu na hukumu za wale ambao wanaotoka katika Uislamu wameandika namna nyingi ambazo zinaweza kuwatoa watu katika Uislamu na zikapelekea kuhalalika kwa damu zao na malizao. Sheikh ametaja vitenguzi ambavyo ni hatari zaidi na ni vikubwa zaidi kuliko vingine kutokea katika maisha ya wanadamu. Na ametaja vile ambavyo wameafikiana kwa mawachuoni juu ya vitenguzi hivyo. Tunamuomba Allah Tabarak wa Taala atuepushie na atulinde na kuhitaji baada ya kuwa na Uislamu. Tunamuomba Allah Tabarak wa Taala atuthibitishe katika dini yake ya Uislamu sisi na vizazi vyetu. Atunusuru na ushirikina na azinusuru familia zetu na vizazi vyetu na ushirikina. Kwani yeye Allah Tabarak wa Taala imweze juu ya hilo na ndiye wali wa jambo hilo. Na vitenguzi, si lazima mtu afanye vitenguzi vyote 10. Mtu anaweza akafikiri kwamba kutoka kwake katika Uislamu na kuharibika kwake Uislamu wake ni mpaka atende au afanye hivi vitenguzi vyote 10. Hapana, bali akifanya kimoja katika vitenguzi hivi Uislamu wake utakuwa umeharibika. Na vitenguzi vyote hivi vinarejea katika hali nne. Hali ya kwanza vinarejea katika hali ya matamshi al-qawl. Lakini hali ya pili vinarejea katika hali ya fi'li ya vitendo. Na hali ya tatu vinarejea katika hali ya kuitakidi. Na hali ya nne vinarejea katika hali ya kutilia mashaka yale ambayo yametangulia tumeyasoma katika darasa zetu unako maneno ya Allah Tabarak wa Taala na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wanawachuoni wengi wameandika juu ya masala ya hukumu ya kurtadi kutoka katika Uislamu. Na sisi tuko katika ile risala ambayo imeandikwa na Sheikh al-Islam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali rahimahullah ta'ala. Mkamwage kidogo ya maji na uchafu. Na tulisoma kitenguzi cha kwanza ambacho shekhe amekitaja kwamba ashirku fi ibadati llah, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake. Tukataja Allah ameeleza aya nyingi katika Qur'an, miongoni mwa aya ambazo ameeleza ni kuonyesha kwamba yeye anasamehe madhambi mengine kwa yule amtakaye, isipokuwa haisamehi dhambi ya ushirikina. Yaani mtu anayemshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake akafa na hiyo hali, Allah hamsamehi. Kusema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lakini tukaiona aya nyingine, hii ilikuwa katika Misali aya ya 48. Allah akasema innahu man yushrik billah, hakika yoyote ambaye atamshirikisha Allah akafa katika hiyo hali, faqad harrama Allah alayhi aljanna, hakika Allah amemharamishia pepo mtu huyo, wama awahu nar wama lidhalimina min ansar, na makazi yake yatakuwa ni motoni na madhalimu hawatapata wakuwa nusuru na moto. Tukaambiwa na shekhe wetu rahimahullah ta'ala, miongoni mwa ibada ni kuchinja kusiyekuwa Allah, kama yule ambaye anamchinjia jini au anachinja kwenye kaburi. Nadhani haya tulifafanua tukaelezea. Na pia vile vile kumuomba asiyekuwa Allah au kumuomba asiyekuwa Allah pamoja na Allah, kama vile ukamuomba Allah ukamuomba na malaika, kumuomba Allah ukamuomba na Jibrilu, kumuomba Allah ukamuomba na mtume, wakati huo ukawa ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo linatoa mtu katika dini. Na dalili katika milango hii ya shirki, ziko dalili nyingi sana, kile shekhe alituwekea kidogo kwa lengo la kutufahamisha, na walillahi alhamdu tulikuwa tumefahamu na kulielewa. Bali katika upande wa dalili za hadithi pia ziko nyingi, kama tulisoma hadithi Allah tabaraka wa taala amekataza kushirikishwa katika hadithi al-Qudusi. Allah kusema kama Allah tabaraka wa taala, ana aghna ash-shurakaa 'ani ash-shirki, mimi ni mkwasi wa matajiri kushirikishwa. Man amila amala li ashraka ma ashraka fihi ma'i ghairi, yote ambaye atafanya amali akashirikisha katika amali yake hiyo mimi na mwingine, taratuhu wa shirkahu, mimi nitajitoa nitamwacha yeye na mshirika wake. Kwa kuonyesha kwamba Allah hataki kushirikishwa, na shiriki ni katika dhambi mbaya kabisa. Na tuliona kitenguzi cha pili baada ya kitenguzi cha kwanza ambacho kilikuwa manja'ala bainahu, manja'ala bainahu wa baina Allahi wasaqit, mtu kuweka baina yake, kufanya baina yake na baina ya Allah kuwa na mkatikati, akawa anamuomba yule, anataka shafaa kwa yule, anamtegemea yule, huyo amekufuru kwa ijmaa. Yaani tukatoa mifano kwamba mtu kuona kwamba akimuomba Allah moja kwa moja yeye ni mtu mwenye madhambi, lakini kuna mawalii ambao hawana madhambi, kwa hiyo akipitia wale mabwana wao watamwambia Allah moja kwa moja, hiyo dua yake itakubaliwa haraka. Tukaelezea juu ya haya na madhara yake, na kuwa ni shirki katika shirki ambazo zinamtoa mtu katika Uislamu. Na Miongoni mwa dalili katika kitunguzi hiki cha pili ni kauli yake Allah Azza wa Jalla. Katika sura Fatir aya ya 13 mpaka 17 Allah Azza wa Jalla anaeleza juu ya watu waliokuwa na tabia hizi. Akasema yuliju al-layla fi an-nahar. Allah wa yuliju an-nahara fi al-layl. Anaingiza mchana kwenye usiku na usiku kwenye mchana. Lakini Allah tabaraka wa taala akaeleza kwamba wasakhara ash-shamsa wal qamara, akapitisha jua na mwezi. Jua kiumbe katika viumbe vya Allah tabaraka wa taala, na Allah tabaraka wa taala ameviwekea viumbe hivi utaratibu na nidhamu na vinakwenda au vinapita katika sura hiyo, na wala haviendi kinyume na vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amevielekeza au amevipangia. Sasa kuna baadhi ya watu wanavielekea viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuviomba, kwa kuvitegemea, kwa kuvitaka msaada, kwa kuvitaka shafa'a na mambo mengine mengi. Akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala yulidu al-layla fi an-nahar. Allah anauingiza au saa za mchana anaziingiza saa za usiku katika mchana. Wa yulidu an-nahara fi al-layl. Na pia anaziingiza Allah tabaraka wa taala katika ziada ya kuzidisha mchana kwa kiasi ambacho amekipunguza katika usiku. Anaziingiza saa za mchana katika usiku. Lakini pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala amedhalilisha jua, wasakhara ash-shamsa wal qamara, amedhalilisha jua na mwezi vikawa vinatembea kwa wakati maalum. Jua lina wakati wake na mwezi uko na wakati wake. Kullu yajri li ajalin musamma, kila kimoja kinatembea kwa muda ulichowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati maalum. Dhalikumullahu rabbukum, huyo anayefanya haya ndio Allah mola wenu. Lahul mulk, yeye ndiye mwenye ufalme. Walladhina tad'una min dunihi, na wale mnaoomba kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, hawamiliki chochote hata kipande kidogo sana, hawamiliki kitu kidogo sana, hawawezi kumiliki nafaka, hata weusi ulio katika mbegu hawawezi kumiliki chochote. Intad'uhu, mkiwaomba hawa ambao mnawaomba katika vitu mnavyoviabudu, kuna malaika au mitume au mawalii au masharifu, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, la yasma'u du'aakum, hayo maombi yenu hawasikii. Hawasikii mnaomba nini? Kuna watu wanaenda kwenye makaburi ya mawalii na masharifu, wanapiga makelele, wanaomba, wanabembeleza. La yasma'u du'aakum, Allah asema hawasikii maombi yenu. Wala usami'u istajabu lakum, na lao hata kama wangeliyasikia hayo maombi, tuyaambie kama wangeliyasikia, hawana uwezo wa kukujibuni na nyinyi mkaelewa kuwa mmejibiwa. Au inawezekana hata kama unasema wanasikia wali haya, amekujibu nini? Hawezi hata kukujibu, husikii. Tufahamiane vizuri. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama hawa mawali mnaowaomba na hao mitume mnaowaomba kwenye makaburi yao watapinga wao ushirikina wenu, watakukataeni. siku ya kiyama Allah asema wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, siku ya kiyama watakataa wa ushirikina wenu mnaofanya, kwa maana ya kwamba nyie kuwafanya wao ni wasaita, ni wasita wa katikati baina yenu na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana vizuri. Haya maelezo yanayotoa Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha kwamba hawa mawalii ambao watu wanawaomba watawakataa watu wao wafuasi wao siku ya kiyama, wala yunabbiuka mithlu khabir, na wala hakuna yeyote anayeweza kukuelezea ukweli wa habari akawa ni mkweli zaidi kuliko ni nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha nnasu, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, ninyi ni wafakiri mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid, na Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo mkwasi, ndiyo tajiri, hakuna ambacho kinakosekana kwake, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kustahiki kuhimidiwa na kushukuriwa kwa kila hali. Hakuna haja ya kuelekea kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama watakuwa na daraja kubwa kiasi gani. Iyashafiu bihibikum, akitaka Allah atakuondoeni, atakuangamizeni nyote wanadamu, wayati bi khalqin jadidi, na ataleta watu wengine wapi. Hili kwake Allah si gumu, jambo jepesi sana. Wama dhalika ala Allah bi aziz, na wala jambo la kukuangamizeni na kuwaleta wengine kwa Allah, hili sio jambo kubwa, ni jambo jepesi sana, hadi mshindi. Tufahamiane vizuri katika hizi aya. Unaweza kuulizwa mahali ushahidi iko wapi? Mahali ushahidi iko wapi kwamba hao mnaowaomba nyinyi, manja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'it, ni katika miongoni mwa ushirikina ni kujalia baina ya Allah na baina yako kuwa na wasita, kuwa na mkatikati ambaye utamuomba kwa kusema ya Abdul Qadir aghithni, ya Abdul Qadir niokoe. Sawa sawa. Ewe Bwana Yesu Kristo niokoe. Hao watu hawasemi haya maneno. Na wengine katika masharifu na masharifati ambao watu wanawaomba na kuwategemea na kutaka msaada kutoka kwao. Sawa sawa. Katika hizi aya wametajwa wapi? Allah kwanza ameonyesha ufalme wake wa usiku na mchana. Masaa anaviingiza huku na huku. Tufahamiane vizuri. Shughuli za watu na maisha ya watu yaweze kwenda. Lakini pia akaonyesha namna gani ametiisha jua na mwezi, ili nyie mweze kupata mchana na mpate usiku. Sawa sawa. Na akaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye mfalme, na hao mnaoomba kinyume chake hawamiliki hata kijitone kimoja, nukta moja hawamiliki. Sawa sawa. Kisha akatuambia intad'uuhum, ikiwa mtawaomba kina nani hao mliowafanya washirika, intad'uuhum, ikiwa mtawaomba hao mnawaomba kinyume cha Allah, mliowafanya kuwa ni mawali wenu na vipenzi kinyume cha Allah, sawa sawa, la yasma'u du'aakum, hawayasikii maombi yenu. Sawa sawa. Walau sami'u, na lao hata kama nyinyi mtadai wanasikia, manake Allah anajua kuliko nyinyi, na hata kama wakisikia, mastajabu lakum, hawakujibuni. Au nani aliomba akajibiwa? Kamwita Sharifu mpaka akamaliza majina yake yote na sifa zake, afu Sharifu akamjibu, alikuwa nani? Hakuna. Labda utokee mzimu ukae nyuma ya mti, kama wanavyosema kule miti nazungumza. Tangu lini mti ukazungumza? Kama soma shetani amekaa kwenye mti akazungumza, afu ukasema mti umezungumza, au pango likazungumza, au jiwe likazungumza? Mashetani yanazungumza haya. Tuwafahamiane vizuri. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na hao mnaoomba siku ya kiyama wataupinga huo ushirikina wenu mnaowafanyia. Sawa sawa. Na aya katika mlango kama huu zimekuja nyingi, lakini kuna aya nyingine iko katika sura Al-Furqani aya tatu. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza katika sura Al-Furqan, wattakhadhu min dunihi aliha wamefanya kinyume chake Allah miungu vya kuabudiwa, la yakhluquna shay'a, hao wanaoabudu hawakuumba kitu, wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a, wala hawamiliki kwa nafsi zao, yani kujisaidia wao, madhara wala manfaa, wala yamlikuna mauta, wala hawamiliki kifo, wala hayatan, wala hawamiliki uhai. Sawasawa. Wala nushura, wala hawamiliki kufufuliwa, hawana chochote wanachomiliki. Kuna haja gani ya kuwaomba? Hawakuumba. Au jamani, nyinyi mwajua kilichoumbwa na Yesu, kilichoumbwa na Bikira Maria, kilichoumbwa na Abdulqadir, kilichoumbwa na Jibrilu, kilichoumbwa na Muhammadi au Ibrahima au Nuhu? Nani kaumba? Allahu tabaraka wa taala. Kwa hiyo watu walipokuwa wakikatazwa hizi ibada na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, sawasawa, katika surati Zumar aya tatu, walimwambia mtume, ma naabuduhum, hatuwaabudu kama unavyofikiria wewe Muhammad, sio hivyo. Tunapofanya sisi mambo kama haya, ukatuona tumekaa kwenye haya masanamu, kwenye haya makaburi yao, kwenye hii miti, tukataja majina yao, tunafanya hivi illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa tufanya hivi sisi hawa watukurubishe zaidi kwa Allah. Kwa nini? Huyo si mawalii. Sasa walii, ukimpenda walii wake si atakupenda na yeye? Kwa sisi tunapokuja kwa hawa masharifu na mawalii, tunataka ukaribu kwa Allah. Unaona majibu haya? Majibu ni majibu ya Makuraishi kwa mtume. Na ndugu zetu na Yesu ndio hivi au? Au hawasemi Yesu ni njia? Na Makadiria na Yesu wanasema, tofauti ni lugha tu. Yaani hawa Wakristo wanasema Bwana Mwokozi, sasa kwa Kiswahili. Na wale wanasema aghithna, tuokoe. Ni lugha ile ile tu. Al-istighatha ni kuomba uokozi. Sasa na mwokozi ni Allah peke yake, hakuna kiumbe kinaweza kumuokoa mwenzake. Sasa wale wa mtume pia walikuwa wanatafuta hiyo istighatha kwa kina Lata, kwa kina Uzza, kwa kina Manata. Unafahamiana vizuri? Walipokatazwa na mtume jambo la kuabudu ile masanamu, Muhammad wewe uelewi. Ma naabuduhum illa liyukaribuna ila Allah zulfa, hatuabudu hawa isipokuwa tutafuta sisi ukaribu kwa Allah. Sawa, kiumbe wema hawa, hawa tukufu hawa. Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun, Allah atahukumu baina yao kwa yale yanatofautiana kwao. Kisha Allah akathibitisha ukafiri wao akasema hivi, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar, hakika Allah hamuongozi yule mtu ambaye ni muongo, sio kweli, halafu pia ni kafiri. Kwa hiyo Allah amthibitisha kwamba washirikina ni waongo, na amewathibitisha kuwa washirikina kina nani? Ni makafiri. Tufahamiane vizuri. Na mfano wa aya hizi ziko nyingi katika Qur'an. Kitengozi cha pili, sio? Man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'it. Mara nyingi huwa tunakumbusha ile dua salatu an-nariyah, sio? Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. ها نكون لله دعاء ظاهر ومومب متوم محمد صلى الله عليه وسلم نمتوم هانا ووزو ووتي هانا ووزو وفانتو تشوت نمتوم محمد صلى الله عليه وسلم كسبابه bihi hao iliyoko pale ni dhamiri ya mudhakkar ya ghaib. Unaposema alladhi ambaye tanhallu bihi al-uqad, kwa yeye vinafunguka vifundo vilivyofungwa. Mtume anaweza kufungua kifundo jamani? Watanfariju bihi al-kurab, na shida zinaondoka. Mtume anaweza kuondoa shida? Haya maneno si Wakristo pia wanasema kwa Yesu? Hawa wanasema kwa Kiarabu, hawa wanasema Kiswahili. Wayusqa al-ghamam, na mawingu ya mvua yanatanda kwa kunyeshereza mvua. Biwajhihi al-karim, kwa uso wake mtukufu. Hiyo zikana vipi jamani? Kama ilikuwa ipo ile kwamba dua mvua, au mtume alikuwa aombe dua mvua? Sika tufundishe salatu istisqa, swala ya kuomba mvua. Anamuomba nani? Wakati yeye mwenyewe anaweza kuleta mvua. Naelewa. Katika Wasilatu Shafi, kitabu ambacho mnacho wengi, au sio? Na wengi walikihifadhi zamani. Kinatumika sana kufungisha ndoa. Sawa sawa eh? Na kuwarehemu wazee na watu wakiwa na matatizo, wanasoma Wasilatu Shafi. Kitabu kina wimbo mzuri, ukimpata mwenye sauti nzuri waweza kulia yule. Au sio? Bismillahi wa bihi badina, walau abdana ghayrahu shaqina, ya habbada rabban wa habbadina, wa habbada muhammadun hadina. Ya ilaha ya maneno, laulahu ma kunna wala baqina, ya habbada rabban wa habbadina, wa habbada muhammadun hadina. Mwona wa habbada muhammadun, kataja muhammad yapa hadina. Laulahu, mnafikiri hao inaenda kwa nani? Sio kwa Muhammad, kwa sababu dhamiri yaudu ila ma huwa aqrab minhu, na aliye karibu hapa ni Muhammad. Laulahu ma kunna, lau kama si yeye tusingekuwepo hapa duniani. Mbona yeye mwenyewe kaondoka? Wala bakina, wala tusingebakia, tungekufa, tungeangamia sote, lakini kwa sababu ya Muhammad tumebaki sisi. Kweli? Tumebakia kwa sababu ya Muhammad? Si ndio beti yasema hivi? Na watu wakusema Allahu ya Allah ya Allah ya shaza kusahau. Ya majal qasdi ya gautahu. Nini sasa? Watu na machozi ya bubujika, wanalia maskini. Wanaona, wanasema maneno makubwa. Mungu wetu sisi sio wa kuimbiwa. Sisi hatuna dua za kuimba. Eh? Allah haombwi kwa kuimbiwa. Allah anaombwa kwa kupembelezwa, kwa kushuri, kwa tadhallum. Sasa walipoona wanasema juu ya hizi beti, wakaanza kuzibadilisha. Siku hizi kuna wajanja wasomaji wakifika hapa wasema Bismillahi wa bihi badina, walau abdana ghayrahu shaqina, ya habbada rabban wa habbadina, wa habbada muhammadun hadina. Wakifika hapa sasa laula Allahu ma kunna wala baqina. Wakimbia, wanamkimbia aloandika beti. Wakati aloandika beti hajamtaja Allah pale, kamtaja Muhammad. Washajua ili kosa hili, lakini kwa sababu ya mapenzi hawataki kumkosoa kipenzi wao. Waingiza pale Allahu, waondoa dhamiri ya Muhammad, ili wajinga sasa waendelee kubaki wanamuimbia tu. Wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabili. Shaitani anawapambia jambo lao, anazidi kuwazuia kuingia njia ya Allah subhanahu. Acheni uzushi. Kwani mtume hajafundisha dua za kuomba? Dua za shida mbalimbali kafundisha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mbalimbali. Wewe huna shida ambayo mtume hajafundisha dua yake? Huna. Huna. Allah sema amma yujibu al-muttar idha da'ahu. Hivi nani anaweza kumjibu yule aliyosongwa na matatizo anapomuomba? Nani anaweza? Wayakshifu suha, na anaweza kumuondolea mabaya yanayomsonga? Nani? Hakuna zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini watu wasifundishwe kumuomba Allah kuliko kuwafundisha watu nyimbo? Tunayafahamiana Kiswahili? Sasa ni makosa hizi tawasuli ziko nyingi sana. Kwa wale wanaosoma ulidi ya Burda, ndio wana shirki nyingi zaidi hapo. Na kama mlikuwa mnajua Kiarabu, mkisikia hizo nyimbo za zinu makadiria huko mkaona maajabu namna wanavyomshirikisha Allah tabarak wa taala, yushrikuna hum la ya'lamun, wanamshirikisha Allah na wao hawajui kama wanamshirikisha Allah subhanahu wa taala, kwa kuwaomba mawali na kuwaomba masharifu, masayyid, mamaulana, mitume na malaika. Siku ya kiyama Allah atawaambia kama alivyosema katika sura 7 aya 22, qul ya'u alladhina za'amtum min duni Allah, Muhammad waambie waiteni wale ambao ninyi mlikuwa mkiwadai kinyume cha Allah, mkiwaelekea, mkiwaomba, mkiwabembeleza, waiteni. La yamlikuna mithqala dharra, hawamiliki hata mkate nafaka moja uzito wake hawamiliki. Dharra, mbegu ya nafaka ya muhindi au ya karanga ama ya ulezi ama ya mtama, hawamiliki. Fi samawati wala fil ardi, mbinguni wala ardhini. Wama lahum fihima min shirki, wala hawana ushirika wowote mbinguni wala ardhini. Wama lahum minhum min dhahir, wala hawana msaada wote hakuna. Kuna haja gani ya kuelekea viumbe ambavyo havina nafasi yoyote mbele ya Allah tabarak wa taala? Kwa hivyo aya katika hizi mlango ziko nyingi sana ambao zinakataza kufanya kinyume cha Allah wasita wasait, ukawa unatafuta wale mawasait alafu unatafuta kutoka kwao shafaa. Kwa nini wamuomba Abdul Qadir? Mimi najua Abdul Qadir ataniombea siku ya kiyama. Wewe alikwambia nani? Ha, si sharifu ni wali yule. Kwani wewe hujui kama siku ya kiyama pia waumini watapewa nafasi ya kuombea watu wao? Kwani wewe hujui siku ya kiyama mpaka watoto pia watapewa nafasi ya kuombea wazazi wao? Au atatoa mlango, atafungua milango ya watu kuombea watu? Na shafaa kubwa ni shafaa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aya katika mlango huu ziko nyingi. Watu wategemea kwa hawa mawalii na masharifu. Sasa na wanawazingatia kwamba hawa ni viumbe wako karibu sana na Allah, na sisi tulobakia sisi tuna madhambi mengi, wale watukufu. Mimi nakumbuka nilipokwenda Hija niliwaona mashia wakimwabudu kwenye pale pale Makka. Nipo libwana la kishia limekaa lisiye moja la kishia na kilemba chake cha kishia limekaa kwenye kiti, alafu wale mashia wapiga magoti pale mbele yake, kama iko pale wao waingia kwa mtu. Sasa jamaa wajinga, sijaona duniani kama hao. Yeye yule washika vichwa tu na wabariki wala wabusu miguu yake, yeye limekata wabusu miguu yake pale msururu mashia. Na hawa tabia yao kuabudu watu, kuabudu mawali. Unamwabudu Khomeini hawa, unamwabudu Hassan, unamwabudu Hussein, unamwabudu Ali. Na haya matawasuli yote ya kisufi haya mengi umechukua kutoka kwa mashia mengi, kwa sababu hawana elimu ya kujua tauhidi. Kwa hiyo wenyewe kile wakisikia dua nzuri nzuri inakaimbo kazuri ya beba tu. Haya ndio madhara makubwa ambayo yanakumba umma. Kitenguzi cha tatu, athari. Man lam yukaffir al-mushrikina, mtu ambaye hatuwakufurisha washirikina. Allah kawakufurisha washirikina, wewe ah hapana bana wenzetu, au shakka fi kufrihim, au akatia mashaka katika ukafiri wao, mimi na wasiwasi kwa ucha Mungu walionao hawa. Hapana bwana, hawasema kafiri. Au sahaha madhhabahum, au akaisahihisha madhehebu yao, kwa madhehebu yao ni madhehebu sahihi. Kafara, huyu pia amekufuru. Kwa nini? Kwa sababu Allah amewaita washirikina ni mashirikina na makafiri, si ndio kawaita? Wewe wasema sio washirikina, wewe na Allah nani mkweli? Maana wewe unampinga Allah na Allah ndiye mkweli. Sasa asdaqul hadithi kitabullah, kitabu maneno yaliyokuwa na ukweli zaidi ni maneno ya Allah. Allah amethibitisha innal ladhina kafaru, sio kwa hivyo min ahli kitabi wal mushrikina, sio Allah akasema fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Sokubaini yote si Allah kwa kufurisha pana bwana, mimi sikubali kama ni washirikina, basi wewe kafiri. Kisema hivyo utakuwa nani? Wewe ni kafiri. Viumbe wako sampuli mbili, viumbe wema na viumbe makafiri na washirikina ni viumbe wabaya. Ah, kwa msaada aliotoa ujamaa wa peponi kabisa. Kwa vipi? Ni msie jamaa mmoja asema Shehe bwana Mandela atakuwa peponi kabisa. Aya. Mtu kafungwa kwa sababu ya raia wake. Eh? Yaani katika marais wa Afrika yule jamaa yule wa peponi kabisa. Ndio wewe. Mtu amekufa kafiri asema peponi. Pepo ya wapi sasa hiyo? Sasa kuna baadhi ya watu kwa imani kuna misaada walipata au kuna neema fulani zilifikia wakati kwa misimu yao. Basi mtu anafikia hatua mpaka anaona kwamba hapana bwana. Allah kimwadhibu atakuwa kamuonea kabisa huyo. Huyu jamani wa peponi kabisa. Kwa nini alimsaidia? Sasa dini yetu haiko hivyo. Kwa hiyo wewe utakapotia mashaka juu ya ukafiri wa washirikina, sawa sawa, na ukafiri wao, ukasahihisha madhehebu yao, basi wewe ni nani? Kafiri. Kwa Allah katika hii aya albayina ambayo nadhani ni aya ya 6 au 5 amebainisha kwamba ahli kitabi ambao ni Mayahudi na Manaswara, Mayahudi walimkataa Isa wakawa makafiri kwa kumkataa nani? Isa. Na Manaswara walimkataa Muhammad. Mayahudi ni wafuasi wa Musa. Alipokuja Isa wakamkataa, wakawa makafiri kwa kumkataa nani? Isa. Sawa sawa. Manasara wao wakati wa Isa walitambulika kama Waislamu. Alipokuja Muhammad wakamkataa nani? Muhammad. Hao wote ni ahli kitabi. Kwa Mayahudi wakawa ni makafiri na Manasara wakawa nani? Makafiri. Na aya zilipokuja zikawaita wote kwa ahli kitabi, kwa sababu ndio watu wanaoteremshiwa kitabu. Manake wakati ule kulikuwa na wapoteaji mawili. Pote la kwanza ni pote la Bani Israili ambayo imewabeba Mayahudi na Manasara, na hawa ndio waliteremshiwa vitabu. Zaburi imeshuka kwao, Taurati imeshuka kwao, Injili imeshuka kwao. Alafu pote la pili ni la washirikina ambao ni wale Waarabu wa kuabudu masanamu. Wao hawana kitabu. Wao wana mila za wazee wao, kama vile kuna watu watatu wapagani. Hawa wapagani ni dini gani? Wanayo si mila ya wazee wao. Mapagani wana mila zao, vile mila zao ndio mila za wazee za wazee wao. Kwa hiyo hawa wanaitwa washirikina na hawa wengine wanaitwa ahlul kitabi. Zama zetu wapo hawa? Wapo. Washirikina wapo na ahli kitabi wapo. Mshoelewa washirikina ni nani? Washirikina washoelewa ni nani? Mayahudi tena. Washirikina ni nani? Wapagani na wale wanaojiita Waislamu wenye mizimu. Mshoelewa? Wana maswezi, wana migabo, wana masoke. Marua sijui mirua si marua. Virua sijui. Wale wanapaga manyoa kichwani. Warua. Eh. Na manyanga miguuni. Hawa ni wenye kuabudu mashetani wote hawa. Wakristo hawaabudu mashetani. Na Mayahudi hawaabudu mashetani. Hawa wanaabudu wale mitume wao. Kala tu Yahudi Uzair ibn Allah. Mayahudi walisema Uzair ni mtoto wa Allah. Wakala tu Nasara Almasih ibn Allah. na wanasara wakasema Masihi ni mtoto wa nani? Wao mama zao ni nani? Kwa Allah alikuwa na watu wawili usio acha. Sasa hawa ni ahlul kitabi na mpaka leo wapo. Kwa hiyo haya mapote mawili ya washirikina yapo mpaka leo. Allah ameyajumlisha kwa ujumla wao akayaita makafiri. Wewe ukisema sio makafiri maanake unampinga nani? Allah. Ukisema dhehebu yao ni sahihi unampinga Allah. Ukitia shaka pia unampinga nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah akawaita makafiri katika sura At-Taghabun aya 7 washirikina. Akabainisha ukafiri wao. Akasema hivi. Ha? Za'ama alladhina kafaru wa madai wale ambao ni makafiri. Wanadai nini? Allay yab'athu, kwamba hawatakufuliwa. Ukifa ndio mwisho wa maisha yako, hamtakufuliwa. Kul bala wa rabbi, waambie Muhammad ndio mtakufuliwa, na ninamwapa Mola wangu, la tub'athunna, lazima mtakufuliwa. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kisha mtaambiwa yote mlikuwa mkiyafanya. Wadhālika 'ala Allahi yasīr, na jambo hili kwa Allah ni jepesi mno. Kwa Allah anaita kila nani? Makafiri. Za'ama alladhina kafaru, wewe ukitia mashaka wewe pia kafiri. Taghabun aya 7. Na manasara mayahudi, mayahudi Allah tabaraka wa taala amewakufurisha. Wao wakisema mayahudi si makafiri, wanasali kama sisi, wana msikiti. Vipi Allah akasema mayahudi makafiri? fabidhulmin min alladhina hadu harramna alayhim at-tayyibat, alayhim tayyibat, kutokamana na dhulma za mayahudi tuliwaharamishia vitu vizuri. Uhillat lahum, ambapo walikuwa wamehalalishiwa. Wabisaddihim an sabilillahi kathira, na kujizuilia hapa katika njia ya Allah kulikuwa kwingi zaidi. Wa akhdhihim riba, na tabia yao nyingine ni kuchukua riba. Wa qadinuhu anhu, na wamekatazwa kuchukua riba. Wa akhlihim amwala an-nas bilbatil, na kula mali za watu kwa batil. Wa'atadna lilkafirina, Allah akasema hivyo, tumewaandalia makafiri minhum adhaban alima, miongoni mwao adhabu ngumu sana. Allah anawaita mayahudi nani? Makafiri. Sasa mayahudi sio makafiri. Allah akawaita manasara makafiri. Laqad kafara alladhina qalu, kwa hakika wamekufuru wale ambao wamesema, inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam, hakika Allah ni Masihi mwana wa Maryam. Hawasemi, wanasema. Sasa jamaa mmoja anasema kwamba wajua manasara kato tumwa walikuwa ni Waislamu. Hii aya imeteremka kwa mtume, imeteremka kwetu. Manasara wale wa zamani ndio walikuwa nafaa kuwaoa. Hawa sasa haifai. Maana hawa sasa ni makafiri kabisa. Haya. Wewe unataka kuja gani wewe? Kwa nini itikadi hii? Si ni itikadi ile? Au ziko tofauti? Eh? Laqad kafara alladhina qalu, kwa hakika wamekufuru wale ambao wamesema. Wamesema nini? Inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Allah ni Masih ibn Maryam. Masih ibn Maryam ndio nani? Ndio Allah, ndio Isa, wenyewe anamwita Mungu. Wengine wanamwita Mungu, unayemwita mwana wa nani? Na Mungu. Na Allah aliwaambia hivi, mwambie Isa siku ya kiyama, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni ana wa ummi ilahayn min dunillah. Hivi wewe Isa mimi nikutuma ukawaambia watu wakufanye na mama yako ndio miungu badala ya mimi Allah? Allah mwambia Isa siku ya kiyama, nilikwambia ukawaambia watu hilo? Kala Isa anamwambia Allah, mimi sikuambia maneno hayo, siwezi kusema kitu ambacho sio haki yangu, siwezi. In kuntu qultuhu faqad alimta, kama nilisema unajua, sikusema maneno kama hayo. Kwa Isa akawakataa. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo mtu ambaye hata wakufurisha hawa makafiri washirikina na mayahudi na manaswara, basi yeye pia atakuwa nani? Kafiri, kwa maana amekufuru yaloelezwa na Allahu subhanahu wa ta'ala. Tumeelewa paka hapo eh? Kitenguzi cha nne, arabi. Mani atakada, yeyote ambaye ataitakidi akaamini anna hadi ya ghaira nabii, kwamba muongozo usio kuwa wa mtume, muongozo usio wa mtume wa sharifu wa shekhe wa maulana wa sayyid wa amiri, akmala min hadihi, umekamilika zaidi kuliko muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au anna hukma ghairihi, au akaitakidi kwamba hukumu ya asiye kuwa mtume kama hukumu za demokrasia za kimila, ahsan min hukmihi, ni nzuri zaidi kuliko hukumu za bwana mtume. Hapa mtume alikosea, itakuwaje mwizi angatwe mkono sikakata kidole tu? Amefungwa tu mwezi mmoja, kwa nini akatwe mkono mwizi? Hii hukumu haiko sawa. Sawa sawa. Kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghut, kama wale ambao wanazifadhilisha hukumu za matawaghut. Mwazijua hukumu za matawaghut? Hukumu za demokrasia au hukumu za kimila, zote za matawaghut hizi. Ala hukmihi, kwamba ni bora kuliko hukumu za nani? Za bwana mtume. Fa huwa kafirun, basi mtu huyo ni kafiri. Kisema muongozo wa asiye kuwa mtume na hukumu ya asiye kuwa mtume ni nzuri na ni bora kuliko hukumu ya mtume, basi umetoka katika nini? Uislamu. Inakuwaje mtume wakataze wanawake kuvaa bimini wakati ni haki yao? Alafu wakawa jifunika funika tu mchana kutwa, mtu anaenda sokoni ajifunike, akienda kliniki ajifunike, akisafiri ajifunike. Mambo gani haya? Hii ni kunyimana uhuru wa kuabudu, au sio? Lazima mtu awe huru. Uhuru tu mwangu au wewe? So wewe. Sasa mtu atakapoona kwamba maelekezo na muongozo wa asiye kwa mtume ni mzuri zaidi kuliko muongozo wa nani? Wa mtume, huyo amekufuru. Sawa sawa eh? Amekufuru. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye amepitisha maamuzi ya watu waamini ujumbe aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuamini kwamba muongozo wa bwana mtume umekamilika zaidi kuliko miongozo mingine, na hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hukumu bora zaidi kuliko hukumu za mwingine yoyote, kwa sababu hukumu ya mtume iko sambamba na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sura al-Maida aya 5 Allah sema wa man ahsanu min Allah hukma liqaumi yuqinun, nani mwenye hukumu bora zaidi kuliko ni Allah? Na hukumu ya Allah imekuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa hiyo hakuna mwenye hukumu nzuri, hakuna. Allah anakataa. Hii unaitwa na chuoni istifhamu al-inkari. Allah anakanusha hakuna mwenye hukumu nzuri, hakuna yoyote hukumu yake ni bora zaidi na ina manufaa na maslahi kwa viumbe kuliko hukumu ya nani? Ya Allah. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara nyingi anasema katika hutuba yake, wa ahsanul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muongozo bora ni muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mara nyingi tuisoma katika hutuba za Ijumaa, na Mtume alikuwa anakariri katika hutuba zake za Ijumaa akionyesha yeye akitoa muongozo na Sharifu akatoa muongozo, muongozo wa Mtume ni bora kuliko muongozo wa nani? Sharifu. itakapokuwa basi mwongozo wa Mtume Muhammad sana ndio mwongozo bora. Mtu akiitakidi kwamba mwongozo asiyekuwa mtume ndio bora, basi huyo mtu atakuwa amekufuru. Tufahamiane vizuri eh? Au hukumu ya asiyekuwa mtume ndio hukumu bora kuliko ya mtume, atakuwa amekufuru. Inaingia katika kitenguzi hichi cha nne, yule mtu atakayeona kwamba hizi nidhamu za demokrasia ambazo wanadamu wanakaa mabungeni wakapanga wakatunga sheria, wewe ukiona ni bora kuliko Uislamu umekufuru. Ukitakidi kwamba hizi nidhamu za kilimwengu wanazopanga wanadamu ni bora kuliko nidhamu ya Uislamu umefanya nini? Umekufuru. Kwa hiyo haisihi kwa Muislamu sawasawa kulikubali hili. Na baadhi ya watu wanaona kwamba huku kung'ang'ania Qur'an na Sunna ndio kumetufanya sisi wasema tubakie nyuma, hatuna maendeleo, tunataka Qur'an Sunna, Qur'an Sunna, mambo gani haya? Tuendane na wakati. Uislamu haubakizi watu nyuma, Uislamu uko mbele na zaidi ya wakati. Wakati unaofuata Uislamu, Uislamu haupitii na wakati. Hakuna wakati Uislamu utakuwa haufai kwa jamii ya watu. Haiwezekani Allah awachagulie viumbe wake dini afu ipitwe na wakati. Inawezekana vipi? Wakati yeye ndo kaomba viumbe hawa. Haiwezekani. Tufahamiane vizuri. Baadhi ya watu wanaona kama wakiingia huko ndo kuna mafanikio. Na tunashuhudia ndugu zetu wengi walikuwa sio walevi, baada ya kuingia huko wamekuwa walevi. Kwa ndugu zetu wengi walikuwa sio malaya, walipoingia huko wakawa malaya, wakupindukia. Sio malaya kidogo, malaya wakupindukia mpaka wamekuwa hawana idadi ya watu maalum. Au haiko hivyo jamani? Haiko hivyo. Alafu unasemaje kwamba ule ni mwongozo bora kuliko Uislamu? Inawezekana vipi? Bunge lililopita mlisikia kuna mbunge mmoja alimwambia mwenzake mwanamke, mbunge mwanamke, wewe sio mkataa mume wako baada ya kuingia kwenye bunge? Hamkusikia? Sio hiyo bunge limekuwa kama bunge la kihuni huni siku hizi. Kuna maneno mpaka ya ajabu. Mbunge mwanamke aliambiwa. Na kweli wapo wengi wakataa wame zao. Si mume anakuwa hana dini tena? Mume hoye hai. Mke posho yake ya siku mume hafikia hata mshahara wake. Sasa huyu mwanaume tena huyu, sembe tafute mwanaume mwingine kule kule. Sasa sasa kuna heri huko. Unasema unamsaidia mwanamke unamwangamiza mwanamke. Na bado wametajana mara nyingi, mmesikia kwenye mabunge, mkifungua mke mkizama umasikia kuna mbunge kachukua mke wa mwenzake. Au sio? Wabunge vijana wa Kiislamu mko walevi. Kwa nini? Wamechanganyika, ukichanganyika na watu wabaya utaathirika nao. Albi'atu mu'athara. Bia mazingira yanaathiri. Wewe kama sio mlevi ukakaa na walevi eti kila siku mimi nakunywa soda tu, mimi nakunywa, wewe ile pombe ukishazoea harufu utaonja. Na ndio mtu akatoza hata kukaa kwenye meza ya walevi ni haramu. Kukaa ile meza, ile benchi la walevi, wewe Muislamu ni haramu kukaa kwenye ile benchi. Kwa nini? Kwa sababu itakupelekea wewe uzoee ile mazingira, utaathirika. Kesho na kesho kutwa utakunywa ile pombe. Umeelewa? Tayeb. Na mengine mengi. Na kuna mapandikizi mengi yanaingizwa hata katika nchi za Waislamu kuhakikisha kwamba wanatengenezwa watu ambao watapeleka zile fikra za kitawuti kule katika nchi za Kiislamu. Mbona baadhi ya nchi zimekuwa hazina sura ya Uislamu na ni nchi za Kiislamu? Yaani nchi zimekuwa za kizungu. Wanaishi kizungu. Ujamaa wangu mmoja mtu anaye ananiambia alikuwa Omani. Rafiki yake mmoja akamchukua twende atakamuonyesha, akampeleka baa, akakuta jamaa wamevaa vilemba na makanzu wanapiga mtungi. Yule bwana, sisi kwetu hawa ni mashehe hawa. Wako vipi? Hii si basi tu. Usinaona wanapiga mtungi wote hawa wacheza disco? Unaona? Mimi nimekuleta huku uone. Maki nyie mkiona wa Arabu mkuja kule kule, mnajua ndio wenye dini. Umewaona? Umeona? Anapiga mtungi. Na vilemba mahagani. Eh? Makanzu. Watu wako baa huku mtungi. Chakari. Tukaeni Afrika tumwabudu Mola wetu jamani. Sawa sawa. Eh. Usije ukapeti dini wao mpaka nikaenda kwa Waarabu ndio utakuwa na dini. Ah, kama wewe uko hapa huna dini, wewe huna tu. Sasa mazingira ya watu wabaya yanaathiri. Na fikra hizi zinapelekwa duniani zinapelekwa duniani kwa gharama kubwa sana wanatoa makafiri. Kubwa sana. Sasa wale watu wanashindana umisi. Karibu watu 200, alafu anapewa zawadi huyu. Apewa zawadi kubwa sana. Mpaka wale wengine wachanganyikiwa. Na kila mwaka ya mazoezi, sio? Tulikuwa tunasikia zamani mamisi wa taifa, sio? Sasa hivi mpaka mitaani. Sasa hivi kuna mamisi wa mtaa. Wanafanya mashindano mamisi wa mtaa. Mimi kama nikasaja, wewe kwa sija. Sio nimekaa usiku na sija. Wanapiga mangoma disco eti kule mtaani kwetu. Mimi wa mtaa. Bala gadi hiyo. Mpaka mtaani pia kuna misi wa mtaa, kwa wana kwa misi wa mtaa, anakwenda misi wa kata, autoka wasikua, anakwenda wasikua nini, mpaka anakwenda wa mkoa, mpaka anakwenda wa taifa. Yote unaharibu watoto hawa, unaharibu tu watoto, unaharibu tu. Hasema yu kuna mamisi wa kiume. Mmesikia hiyo? Mamisi wa kiume pia. Yani, mavijana wa masharubaro yu mamisi pia. Kwa zimu kabisa. Allahu mustahil. Sasa yote hii ni miongozo iliyotengenezwa na watu, na watu wanaona hii miongozo ni bora kuliko muongozo nani? Wa Mtume Muhammad. Sasa ukiitakidi kwamba muongozo wa hawa viumbe ni bora kuliko muongozo wa Mtume, basi jua umetoka katika Uislamu. Tumefahamiana vizuri? Tayeb. Kitenguzi cha mwisho na cha tano tutaishia hapa leo. Man abghadha shay'an, yeyote ambaye atachukia chochote, shay'an, kitu chochote, mimmajaa bihi rasul, katika vile alivyokuja navyo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walau amila bihi, hata kama atakifanyia kazi kile kile anachukia, akipendi, faqad kafara, mtu huyo mkufuru. Mwanamke anavaa hijabu, mume wangu tu anasema sino taka ndoa basi tukimisi. Bibi kabisa mambo gani ya kishetani hasa? Amekufuru. Tumefahamiana vizuri. Kufuru. Kwa hiyo kuchukia kilicholetwa na Mtume ni ukafiri. Ni katika sababu za kulitadi. Kwa hiyo wale wanaochukia watu wa Sunna wakome. Na wachukue tahadhari. Na wale wenye kuichukia swala wakome. Na wachukue tahadhari. Na wale wenye kuichukia dawa tu salafia wakome, na wachukue tahadhari. Na wasisahau wale wenye kuzitukia ndevu. Sawa? Eh. Wasisahau wale wanaochukia ndevu. Sisipendi mimi, tafikiri misumari. Wewe. Misumari. Wewe mwekumbata nyoa wewe. Nyoa tumeona kwa nyumba wewe. We Allah anayotesha ndevu kwa wanaume afu anasema unachukia. Kwa Mtume amekuja na muongozo, Mtume amekuja na sheria, Mtume amekuja na mafundisho na jambo kutoka kwa Allah, wewe ukanichukia. Basi jua ni sababu ya kulitaji kutoka katika Uislamu. Allah anasema tabarak wa taala katika sura ya Muhammad aya 9. Dhalika bi annahum karihu Hivyo ni kwamba hawa watu wamekuwa makafiri kwa sababu gani? Wamechukizwa na nini? Ma anzalallahu, na yale yaliyoteremshwa na Allah. Fa ahbata a'malahum, Allah akaporomosha amali zao zote. Kwa hiyo mtu kuchukia hukumu iliyoletwa na mtume, hukumu sheria ambayo inazingatiwa ni sheria imetoka kwa mtume, mtume ndo kaleta, Allah kampa mtume wake atuletee, wewe ukachukia na ukalani na ukapiga vita, basi mtu huyu anazingatiwa ni kafiri. Wajibu wetu sisi ni kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibu wetu sisi Waislamu ni kuyapenda aliyokuja nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuitakidi kwamba kila alichokuja nacho mtume kikiwa ni hukumu, basi hiyo ndio bora katika hukumu. Hakuna hukumu bora kama hiyo, umeelewa vizuri? Na ikiwa ni tabia, basi tuelewe hakuna tabia nzuri kama hiyo. Na ikiwa ni ibada, hakuna ibada nzuri kama hiyo. Kwa hivyo kuchukia, mimi nachukia kusali mimi, mimi nauchukia mwezi wa Ramadhani mimi. Mambo gani kushinda na njaa jamani? Chakula unacho, afu kai bila kula. Haya mambo ni sipa. Hapo kwa nini huu Uislamu unatukataza sisi kunywa pombe? Kwa nini? Kama ingekuwa ni mbaya Allah angeyumba. Mosketi za walevi. Kwa nini Allah anakataza zinaa? Ingekuwa ni haramu hii zinaa, ni haifai. Kwa nini katuumbia wanawake? Na kwa nini wanawake akawaumbia wanaume? Si katuumbia tutembee tufurahi. Jamani, mbona hamli moto? Mbona hamli usaa? Hamjaumbiwa hivi? Hawa hatukuumbwa na Allah, mbona hamjitumii? Mnaujiogopa, usema. Sasa mtu akishakuwa katika ulevi wa jambo, huwa anazungumza lugha za ajabu. Kusali, kusali, kusali nini? Wewe kasali na vyako bwana. Kaka yako unamlingania ibada na kujibu maneno ya kifidhuli. Hakuna kitu nakichukia katika maisha yangu kama sala. Mtu asizungumza Muislamu aitwa Muhammad au Bakr. Nilikuwa na jirani yangu mmoja alikuwa mlevi sana. Wallahi mimi nitaingia peponi. Wallahi nitaingia. Haiwezekani mimi Mwarabu eti niingie motoni, wakati mtume alikuwa Mwarabu. Si wazimu hii. Kwani Abu Jahl alikuwa Mwafrika? Na katika itikadi za Mashia, Mshia hawezi kwenda peponi, hawezi kwenda motoni. Wataka kwenda motoni ni Waafrika weusi. Na ndio maana wameumbwa weusi, kwa sababu ni watu wa motoni. Tunashangaa hao Waswahili wenzetu wanaingia kwenye ushi, sio tafuta dini ya Rabbi. Wakati hao Mashia wanaitakidi sisi ni makafiri. Mashia Dar es Salaam wana msikiti wao, hakuna mtu anaingia zaidi ya wao wenyewe, Wahindi wale wa Kishia wa Arabu. Yaani wewe acha utakuwa Mchina, lakini sio wa kwao wewe kuingii. Ipo msikiti wa Waswahili huko ndio utaingia kiso ule. Si kuna Mashia wale pale wa Ismailia wako hapo mjini hapo. Mshamwona mwosi anaenda kuingia mle. Kwenye ile sinagogi lao lile lenye saa pa Jamatini. Nani aliingia mle? Subutu. Oh, wewe pia. Mimi nimekuwa kama dini yenu. Wewe dini yako wewe mweusi, kakae huko. Kwa sababu wewe ni mtu botoni, utaingia sisi watu peponi. Ngale. Kwa hiyo mtu atakapokuwa anaitakidi, sawa sawa, anachukia, anachukizwa na hukumu na sheria na ibada, sawa sawa, na tabia ambazo mtume amekuja nazo, akazichukia, akachukia aliyokuja nayo mtume, akachukia, sio mpaka uchukie yote, hata baadhi. Naam, hata baadhi. Hii ni dalili ya unafiki, na Allah atulinde na tabia hiyo. Kwa mtu akijikuta tabia hizi anazo au mambo haya nayo katika nafsi yake, ni wajibu wake kufanya juhudi ya kuondoa hiyo hali. sawa, na muombe Allah tabarak wa ta'ala amusaidie kuondoa hicho kitu, sawa, ambadilishie ile chuki iwe mapenzi, na amjalie aweze kuwa na heshima na kutukuza mwongozo na taratibu zilizojazwa nani mtume. Kina mama wanachukia ndoa, sio, wanataka olewe peke yao, usiongeze mke wa pili. Aliongea na sheria kuongeza mke nani? Si mtume anapewa na Allah. Kwa sheria kuoa mke wa kwanza, mke wa pili, mke wa tatu, mke wa nne ni sheria nani? Ya Allah, mimi siipendi hii. Wewe ikiwa hiyo siipendi yatoka mdomoni unaona kitu, na ikiwa yatoka moyoni na ukadhihirisha, na kuna watu mpaka wanauana, mpaka wanauana, mtu anataka kumroga mwenzake uchizi. Kwa nini kaosibu kaolewa na mume wake? Sio sawa, ni mume wako wakati umeazimu tu sika mbili na ondoka zake huyo, ana zake janna kukana mahurulaini, utabaki hapa na wahangaikaje, sio? Nugombania mwanaume. Sitaki kusikia mume wangu umeoa. Nisikusikie. Na wewe mwenzangu mie, haya bwana basi. Osio. Ora kondo ni msa tishia kisha. Ublago fai osio. Naweza kusababisha wanawake wasiwasikize darasa hizi. Kwani hawa jamaa bwana hawana bwana jikine, kwani bwana ni kwa watu. Eh? Siku zote ukisema kwani bwana ni kwa watu. Sisi tuzungumzie sunna zingine, zipo sunna za ndevu, kanzu, mambo nguo fupi. Sisi zipo nyingi jamani mpaka kwa watu. Eh? Kama wapya wapya tu kabisa. Hatuzizungumzi. Lakini msichukie. Sasa tunaziacha, msichukie, sawa? Msichukie. Zipendeni. Na hamna budi, lazima mpende tu, au sio? Lazima mpende tu, si sheria ya dini. Moyo unauma, kipende hivyo hivyo. Moyo unauma. Kwani ukiacha kula si moyo unauma, au sio? Lakini si unafunga hivyo hivyo. Jai, na moyo unafunga. Tafanyaje? Ndio ibada hii. Hapo tunasema bwana hii binadamu tu napita pita kidogo kidogo, lakini na ni dini yangu lazima nitakacha kula tu na nini, au sio? Na mengine mengi. Sasa leo watu wanatoa kuona amenuna kila anatoa, au sio? Allah mjalie ubaki utaisha tu. Unatoa leo hivi hivi. Unaona unaongeza 200, unaongeza 500, au sio? Mpaka unazoea kutoa. Kwa hiyo lazima tumuombe Allah tuondolee chuki ya kuchukia sheria za Allah. Tufahamiane vizuri. Na wazushi waache kuchukia sunna jamani. Wazushi waache kuchukia sunna, waache kuchukia watu wa sunna. Wawapende ndugu zao hawa. Na wanawatakia khairi. Allah atuongoze kudhibitishi tutakuja kuendelea na kitenguzi cha 6 na 7 na 8 tutamaliza, Allah atujalie kitenguzi cha Uislamu katika sehemu yetu ya kesho. Tutafikisha Allah tabarak wa taala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.